डाल पर मैना जो नींद न आए मुझे चैन न आए कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहां दिल खो गया। For more Bollywood updates and news, follow us on facebook.com/ultrahindi and twitter.com/ultrahindi.